wielkich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 24 grudnia, Wigilia. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Czteroosobowa rodzina potrącona na przejściu dla pieszych w Gnieźnie. Wszyscy trafili do szpitala. Życzenia świąteczne od prezydenta Andrzeja Dudy. Przede wszystkim spokojnych, dobrych świąt w gronie rodziny. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna. Cztery osoby ranne w wieczornym wypadku w Gnieźnie. Kierowca Renault potrącił rodzinę przechodzącą przez przejście dla pieszych, mówi oficer prasowa policji w Gnieźnie Anna Osińska. Po godzinie 19 na ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie samochód marki Renault Trafic na przejściu dla pieszych potrącił cztery osoby. Byli to rodzice z dwójką dzieci w wieku 7 i 11 lat. Dzieci odniosły ogólne potłuczenia, natomiast mężczyzna i kobieta w chwili obecnej są jeszcze w fazie badań. Kierujący Renault był trzeźwy, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Według informacji Straży Pożarnej ojciec dzieci doznał urazu kręgosłupa, a matka uskarżała się na ból w klatce piersiowej. W serwisie Trójki świąteczne życzenia od prezydenta. Andrzej Duda jak co roku odwiedził plac targowy Nowy Kleparz w Krakowie, gdzie robił przedświąteczne zakupy i rozmawiał z mieszkańcami. Przede wszystkim spokojnych, dobrych świąt w gronie rodziny, żeby rzeczywiście to był taki okres z jednej strony uspokojenia, z drugiej strony rzeczywiście odpoczynku, bo ludzie bardzo ciężko pracują i niech te święta w jakimś sensie będą nagrodą za tą ciężką pracę, którą przez cały rok mieli. Prezydent dodał, że dla niego święta, jak dla wielu rodzin w Polsce, to czas spotkań z najbliższymi i z przyjaciółmi. I zmieniamy temat. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenie prezesa Olsztyńskiego Sądu Rejonowego o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. A to oznacza, że sędzia, który był zawieszony do 29 grudnia, może ponownie orzekać. W listopadzie Paweł Juszczyszyn, rozpatrując apelację, w której orzekał sędzia nominowany przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS i w ten sposób miał przekroczyć uprawnienia. Sędzia Izby Dyscyplinarnej Adam Roch odczytał w uzasadnieniu, że nie było konieczności zawieszenia sędziego. Koniecznością zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w obowiązkach służbowych nie skutkuje także ocena szkodliwości jego zachowania w odniesieniu do dobra służby sędziowskiej i najszerzej postrzeganego wymiaru sprawiedliwości, jakkolwiek jego zachowanie godziło w dobra, które sędzia w każdych okolicznościach powinien chronić. Jak wspomniano już wyżej, wątpliwości budzi nieuargumentowane przyjęcie przez rzecznika, że uchybienie godności urzędu stanowić miało zachowanie Pawła Juszczyszyna ściśle związane ze sferą orzeczniczą sędziego. Zażalenie od decyzji można złożyć w ciągu 7 dni. O ewentualnym odwołaniu mówi rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab. Na pewno zaistnieje potrzeba bardzo precyzyjnego przeanalizowania motywów uchwały Sądu Najwyższego właśnie w kontekście ewentualnego zaskarżenia. Jeżeli zajmiemy stanowisko procesowe w kwestii zasadności naszym zdaniem owej uchwały, zapewne stanowisko to znajdzie wyraz w środku odwoławczym. Sędzia Paweł Juszczyszyn nie stawił się przed Izbą Dyscyplinarną, bo jak oświadczył, nie uważa jej za sąd. Na koniec zmiany w zarządzie Polskiego Radia. Została do niego powołana dotychczasowa dyrektor radiowej jedynki Agnieszka Kamińska. Decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych na wniosek prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego. Tak ogromny obszar od strony programowej, technicznej, ale też i ludzkiej wymaga jednak tego, aby zarząd nie był jednoosobowy, a ta myśl, żeby to była właśnie pani prezes Agnieszka Kamińska, wzięła się z tego, że uważam, że to, co się wydarzyło z programem pierwszym Polskiego Radia, także już obiektywnie mierzalna kwestia wzrostu słuchalności, jest przede wszystkim wynikiem wielkiej pracy i umiejętności zawodowych pani dyrektor. Agnieszka Kamińska jako wiceprezes chce pracować m.in. nad ofertą programową Polskiego Radia. Nacisk na media społecznościowe, na dynamizm, na antenie, więcej dobrej muzyki, ale też bardzo dobrego, poprawnego pod kątem językowym słowa. To wszystko to są duże wyzwania przed Polskim Radiem. Agnieszka Kamińska została szefową jedynki w lutym, a od marca ubiegłego do stycznia tego roku była wiceszefową Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czasami bardzo po prostu delikatny. Najlepiej byłoby, gdybym mogła prosić o takie całkowite poddanie się tej historii, którą opowiadać będą artyści, bo ja dzisiaj będę mówiła bardzo niewiele, za to oni będą się naprawdę uwijać. are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Brytyjska sekcja za nami. Szczególnie jestem dumna z tego przejścia pomiędzy Hidden Orchestra a zespołem The Beatles, bo to było przejście po ptakach, tak bym to mogła nazwać. Spotkały się ptaki i bez dwuznaczności, naprawdę ptaki, latające stworzenia z różnych dekad i tak idealnie połączyły się w tych utworach. Teraz Sufjan Stevens, kolejny magiczny artysta, którego nagranie Impossible Souls nie pojawia się często na antenie Trójki i innych stacji radiowych ze względu na swój format, ale raz na jakiś czas odstępujemy od tej zasady i właśnie świąteczny czas sprzyja takiemu wsłuchaniu się w całość i w całość konstrukcji, którą Sufjan Stevens lata temu przewidział, wymyślił i zrealizował. My beloved, you are the lover of my impossible soul. Love it all, but I know you. Thank you. couldn't be at rest from what I liked, from what I gathered. I couldn't be at rest. Stupid man in the window. I couldn't be at rest. Oh, Yeah. more. Boy, we can do much more together. Boy, we can do much more together. I'm nothing but a selfish man. Tropem Sufjana Stevensa przechodzę do kolejnej grupy chętnie eksperymentującej i nie zawsze liczącej się z czasem. Grupa Mouse on Mars, doświadczeni muzycy elektroniczni, którzy przeszli całą ścieżkę od zachwytów elektroniką po nagrywanie płyty z muzykami grającymi na żywych instrumentach. I właśnie na taki album zaglądamy. Dimensional People. Utwór, który pojawi się w trzech częściach, pojawi się jakoś, jako całość, oczywiście z gościnnym udziałem między innymi Bon Ivera.